چې د فرعون او د موسی علیه الصلات والسلام ترمنځ چې کومه گفتگو وشول د خپل دلایل ورته پیش کړل چې هغه لکاړه وه او هغه لاس وه یجب اقضا. فرعون د هغه په مقابله کې وویل برحال دا رقم سحر خو زه هم زه جادوګران لرم، دا خو سحر و جادو دی، نو موږ مقابلې ته تیار یو، تو خپل خپل جادو غواړې چې موږ د دې خپلې مځکې سپسي وباسې باچي راسه ونسې بل مطلب دې نه دی، نو موږ به هم دغه رقم جادو درته ښکاره کړو، برا خو به ته ملامت یې موسی، دا ستا خبره به روښانه سي چې معنی ستا خبره نعوذ بالله درواغ ده چې توازه نبی یم جادوګر یې، نو دا جادوګران به زه هم راولم. نو موسی علیه الصلاة والسلام د ده سره به هغه وعده وټاکل د دوی د اختر چا د دوی د خوشحالۍ ورځ، ور پر یو اوار میدان په مقابله سره وکړو. او نو فرعون بهره ځنې روان سو، بس چې مقابله ده وخت یادې معلوم سو، بهره د خپل هغه اسباب هغه د سحر اسباب چې دي هغه د سحر دپاره چې کوم خلق ضروري دي مطلب هغه امادګي یې ګرده ونیول میدان ته باره رالی کستې شپې چې پر ثمه اتا ولاړو چې باره میدان ته راپیش رالی ودرېدې. اوس د دغه میدان کې نو خبره څنګه شروع شوه؟ قال وی ویل لهم ودیت دغه د فرعون و جادوګرانو د فرعون و اتباعو و جټولو چې وویل چا موسی، موسی علیه السلام ورته وویل ول ویلکم ویلکم عذاب دی بتسلره هلاک دی بتسلره. دا ویلکم چې دی دا مفعول به دی ملاقاری، معنا چې انزل الله ویلکم، انزل نازل لکی الله پاک ویلکم عذاب ستاسی پر تاسی ستاسی عذاب الا نازل کی، یا الزمکم ویلکم الا جدر بانی لازم کی ویلکم اغا حلاکت ستاسی، نو دا مفعول بهی دی مجر ترجمه دیس که ویلکم حلاکت کی وی تیسی لره، مانا تسنگ دا حق مقابل لکوی خوزن نبیه ما تیسی گرد را تول سبیه شر محیان لرینو والویلکم حلاکت کی وی تیسی لره. لا تفترو تسو غوټه کول مکوي علی الله پر الله کذبا د درواغ پر الله درواغ وی غوټه کوي، خداګر د چ سر راټول سی است ما شمه جوړ کړی د صد پاره م جوړ کړی، خو زما معجزات درواغ بلی وازم دغه سجادو ښکارا کوم، نو دا پر الله درواغ غوټه کې دا درواغ ولې د خود دل کړی سمار جوړې دل تس نسی کولای، نو دغه ورته لا تفترو تسو غوټه کول مکوي علی الله پر الله کذبا د درواغ فیسحته الا بهلاککم تاسی بعذاب فیو غټ عذاب الا بغټ عذاب در باندې راولي د حق مقابله ولیکو. وقد خاب من افترى وقد په تحقیق سره خابه تاواني سوی دي من هر هغه څوک افترا چې هغه غوټه کول کړي پر الله عز وجل د درواغو، چې په هر ځای کې پر الله چا درواغ غوټه کړي دي هغه سړی چې دی هغه تاواني سوی دي. خیبت و دغه نه امیدي و تاوان ته وایي چې د انسان د ګټې څه تمه وکړي چې شکست وخوري، نو برحال دا قانون دی هر ځای سوی دي دا کار مه کوئ هلاک بسی. نو وقت په تحقیق سره خوابه تاواني سوی دي معنا نه امیده سوی دي د ګټې څه من هر هغه څوک افترا چې هغه غوټه کول کړي پر چا باندې پر الله عز وجل باندې درواغ غوټه کړي، دا ستاسې دغه کار دا چې مقابلې ته را وړاندې سوی یاست دا وایي پر الله درواغ غوټه کول دي چې کوئ. فتنازعوا الله فاک وایي فتنازعوا دغه جادوګران دا د فرعون ډله دوی اختلاف سره وکړي په مقابله کې د چا د موسی او د هارون امرهم په خپل امر او کار کې، معنا خو چې دا د موسی علیه صلات وسلام د معجزې خودی اورېدلې وه چې دا لکاړه ده او دا رقم د یجب اقضا دی، په دغه کې دوی هلته سره کښېنسته بره یې ویله چې د دغه مقابله ګر سره کوو کې نه کوو، ولې خو د موسی علیه السلام خبرې پر دوی تاثیر وکړي چې هغه بر دا تس پر الله درواغ باندې غوټه کوي چې بره دا معجزه نه ده دا پلانۍ نه دي دا جادو دی، نو ته پر الله جادو څنګه تړې زه کله جادوګر یم زه خو رسول یم. دغه څه خبرې چې موسی وکړې پر دوی چې اثر وکړي بره هلته خپله سره په سهاري سه بره ولس مقابله کوو کې نه کوو، دغه پلا دغه اختلاف بیا نو کې کوو دغه مقابله چې موږ کوو پر څه رقم یې کوو دغه دلته بار اختلاف یوش کوي یا نه کوي یو ول ولکه وکما بل معنا د مثال تر کوي مې نو چې کوي یو به یو طریقه غوړه کړ بل به بل منازعه دغه سپیش اسو د دې تر مس په خپل فتنازعوا دې اختلاف سره وکي د فرعون بل یو جادوګران د چیش په چیش کې اختلاف کوي امر هم په خپل کار کې سره وکي چې هغه امر او کار د دې چا مقابله او د مقابله په کولو په نه کولو کې او که کولی بیا په سره کم کولو کې په دغه کې سره مختلف شي بینهم په خپل منځ کې د اختلافو کې په خپل کار کې په خپل منځ کې معنی. واسر النجوه

زای چانی ورگ آغا آغا هو زمیر دلتا چه محذوب دی آغا یه منصوب دی ده اینه ده پارا چه دی آغا اسم دی ده آغا طول حزانی لساحرانی ده اینو برا خبر سو مگر رو دانو خبر دیش خبر دیش جمله ده خبر واقع سویده ده جمله پخ پل زای که ما مبتدا و خبر دنو حزانی زکر مرفوع دینو ده یو طرز دی بل طرز ده دی چه نور علماء وی چه اینگر سران نپیا دی نو چې ناپیه سو بارا خود دی عمل نکی دا نصب غیر چه هزانی جی منصوبه که نو این نجی هزانی داغ دوا لساحرانی الا خو بیاجی ساحران داغ لی پا معنا بارا دا الا دی دا لی داغ بارا پا معنا دا الا سو نو گور جواب ما دوا در ورشاوا یاد دادی چه این مخفف دا مستقل سخ دی زمیری شان دلتا محضوک دی چه این بیشک هو شان دا دی اغا شان چه دی پا اغا نو محلن و منصوبه دی خو مبنی دی هزانی بیا ببتدا دا مرپوع دی لساحرانی خبر دی او یاد است که چه این ناپیه که چه ناپیه ای که هزانی نو این نجه هزانی داغ دوا لساحران فقط لام نو بیا التوارو پا معنی سر دا چاد ای دا ایلا دی پا عربی که دا استعمال رازی نو ایلا ساحران مگر ندی دوار ساحران جی نو خبار الداد دی خبر اسو چول دی نجه مگر نه ساحران سچل که یوری دانی اراده لری اندجه یخری جا چه دی دوار و باسی کم تاسی من ارغ دی کم دم زیک سخستیسی چه مصر دی بی سحری ما پا سحر دی و یذهب او دی تگ و که معنی زائل والی و که بطری قتكم بجن سرستاسي كما طريقه المثلى شاغ مثالي طريقه دا چا مثالي جنديګه سره مثال په ویل کې رسول ګته دغه شایسته جن دغه در خرافي فاجمعوا كيدكم دا خو د دې مشوره وسره وانه د پټه برل فاجمعون را جمعكي كيدكم چم ستاسي برای جادوګران ټول اړې به جلا جلا جادونه حساب دي چې کوي به چې بس موږ نو ډېرې بار اړ یو جلا جلا چمونه شروع کړي دا جادو به د سره په اتفاق کو نو چې د سلو د زور نه پرو جادوی په یو پره پر دوه نه پر باندې وو پکې نو دا به بار څه اړ بار دغه سبب ځکه ځنی ورکه کو جادو سره جمع کی معنی د خپل منتر او جتر چې تیس واس دا په یو پره پر جمع کی جلا جلا شیان مشکاره کوي فاجمعوا تسرا جمع کی کیدکم د خپل تدبیر او انتظام دا تیس چې د جادو کړی دی د خپل انډوالانو ته سره وای ثم اتو صدفه ورسوما بیانو ای اتو تیسی راسی صفن سب والبارا دای سب سر بند که داره کن لکه خلق چی کجوره کزی برا دای وار دا ورلا سب برا بر که برا دا خلق دا سپیه پلا جرگا ورتا وداری دا چی یو یو ورزیخ برا خلقو اثر نجویشن والبارا پیه پلا دای سب سب راسی اپلا یو سب وداری جا دورانی که بیا نور راسی پی اتفاق دا بسی بیا جا دورانی که برا با دا موسا و دا هارون لار برکسی ولی دی خوم جا دو گرانی نو عزب الادی دا دزان پرا کام آغم بلالنو نو گور پا اجمعو دا د دې مشوره د خپل باز ګور سره راجم کی را ټول کی کید کوم د خپل تدبیر او انتظام سره منظم کی سم بیا نو یو تو تیس را تاګو کی راسی صفن معنا صف صف سره راسی د ګرد په کتار و درېج وقد افلح اليوم من استعلى والوقت په تحقیق سر افلح کامیاب دی اليوم نن راس من هر هغه څوک استعلى چې هغه غلبه حاصل کړي نو ار سب که غلبه پر دی حاصل کړي او موسی او هارون چې ما ته ورکړه هغه نن کامیاب دی ولې فرعون قول بر سره کړي ول سې رتبه بدر بلنج کوم اموال بدر لره درکم هغه نو نه راغه دی ار سب ار دی چې کامیابی پر دی حاصل کړي نن ورځ به کامیابی دا هغه نن ورځ ار چا په واسه کې خپل زور د جادو جشکاره کړي وقد بتحقيق افلح كامياب دي اليوم نن راشد مقابله ورز سو كامياب دي من ارغ سو استعلا چ غلبه حاصل کړه نو بار اصلي كامياب دي انا دا چې بار را ل سپو درې ده جادو یې سره غټ کړی دي تدبیر یې برابر کړی چې په یو خپل بېپټو قالو بار دي ول يا موسى اي موسى اما ان يا بداس وي تلقيه چې ته به القا وغورځول کړه د خپلې لکړې ونه څه ته خو د هغه لکاړه لرې بل شي خو نشته درڅخه وغورځوله کاړه دي و اما ان یا به داسې نکونه چې موږ به کېږو اولني من هغه څوک القا چې غورځول کړي یا به لومړني موږ شو ونه څه وار د مخه کوي که د مخه کم لکه پایلوچان چې حمله کوي بره لول وار کوي که در باندې وکړه نو دوی بره موسی علیه السلام ټول څنګه دې خوښه ده اول ته خپله لکاړه غورځوې خپل جادو جښکاره کوې دی خو جادو بولی موسی علیه السلام خو معجزات زموږ عقیده خدا غته د مؤمنان نو ول تخپل جادو غورځه کابل د واره موږ بيد تخپل جادو ور واښو ده اس قالو دی ویل یا موسی ای موسی اما ان یا بداسی به تلقیه چې تبع چول کې د خپل لکړي و اما ان یا بداسی نکونه چې موږ به کیجو اول لمړنۍ من هغه څوک القا چې اچول کې یا به موږ اول وار کیجو موږ به د مخه کیجو قال موسی علیه السلام دی په د فکر دی په خپل ورسل بل القو بل د مخه ته وک بل داس د القو تاس اچول وکي ورسته شپل کار وکي دینو بار دا چم کړي بار دلته د مخه لا داس جالونه جوړ کړي ولا کړي یجګي کړي ولا کړه بداس ولاړو بل بداس ولاړو پر جای بیره شان دا پوند جار کړي و

فرعون سنقول فلا نوخام أخا أقطعان زبريكم أيديكم لسون استاسي وأرجلكم شي استاسي من خلاب تر لجفا ولا أصلي بنا خام أخا بزد زروم كم تاسي في جذوعي بتنوك النخل دخل ما درخت ولا تعلمون أنه برابا خام أخا تسي بواسي فكما خبرة أيو ناچ كم يو فما وفا موساكي أيو ناچ كم يو زمج أشد وسخت عذابا أزروي عذاب وأبقى أو دير پاتكيدون كدي أزروي عذاب برای بتیست معلوم است که چه عذاب دیر سختی او چه عذاب دیر دوام داره دی مسخوتی است داغ دار عذابو خبری که چه داشت دو جخ کنه چه داره کم سخت عذابونه چه او داره پای نلری وس به زتات دروشیم چه داد عذابونه سختی چه در توایی کز ما عذاب زد چه دست لاسر پر کنم شاید در پر کنم دلت چه زرده وام نبرای بسته سر خلاص داد جادوگران توایی ول تعلمون نتیس بخام خابوسی چه ایونا کمی و پمشک يعني فما هو فمساكي أشد وسخت عذابا أزري عذاب وأبقى كم يو فمشك دير بقى ولادي أزري عذاب ده كم يو عذاب دوام دار دي دا خودي پر سجدة پراتجي پرعون دا قدسندر نورتو وكرش بس دا تسر وستاز وشاگر جاس دا بدا جزا دركو قالو دي طول ورتو لن نؤثرك لن نؤثر مش بغورا نكو كتا علامه پر آغا جا اچراغلی جنا و مشتمن للبینات چه دشکاره شکاره دلائل و سخبار سالک چه در آباد آغا نشه پر سر کیجی چه دی با دا موسیٰ علیه سلام دا معجزو تکذیب وکی ما بغوره که برال دانس پاولا کوسی بیا مشتا نغوره کوتر داغ معجزو مشتا داغ معجزه و منالی ولی خود دا جادو حقیقت دی تمال می دیسی جادو دا کار نیسی که ولی دا دی تر طول شسر خلاسو چه دا حقیقت دینو نو پیر آمان چه دارسی جواب لرور کی دی ول لن نو اثیر مجبا هیچ که لغوره نکو خوش با نکو کتا علامه پر اغه شیانو جا اچرالی ناو مشت اغه چیش دی چراله من البینات دا داغ شکارا معجزو سخه چه داغ لکری معجزه و یاد موسا نور معجزی والذي او پر اغه ذات بجا غوره نکو فطرانا چه مجا پیدا کریو تیچ با دی با مجا در خدا دی با دا جادوگران با در خدای ما غوره که برال در خدای جیم ولا که غوره کم در تا خدای مجا غوره کو او هم تر تا داغ معجزی و دلائل مجا غوره کو در دو غدوشیانو تا نغوره کو والذي او تر اغه چاجه نغوره کو نجا خوشو فطر چه پیدا کریو نامج تقضی ما انت قاقضه که سوک شاته برای لاست ازاد چکای اغه وک والفقد جت في سلاوك فرعون تولى ما أغ في سلا أنت اشتقاق دين في سلا كونك برا لاسرة بريكة كبشيرة بريكة خبر أمر ساجرة نور خبر خاتم دمج ولا كيسا خبر ومنو نستاف برلاد سر ولارس إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما بشك تقضي تخفي سلك هذه الحياة الدنيا بدغ جوند كده الدنيا تخد الدنيا بجوند كبي سلك واسد الآخرة في سجاس استاف لاس مش خود آخرت پار ایمان را وری چالا و تلا جنت را لر را کی تپی سلا کهی بیه که دلیل استا کردی سر را پریکه کلا سر را پریکه نور استا خبری ختم می‌شود. اینا آمنا بر ربنا بیای ورتل اینا به شک آمنا مش ایمان را وری دی بر ربنا پر ربانیز مش دست دا پار لیاق فرد چه بخشان و بکل ناز مش دا پار خطايا ناز مش دا خطا و مش سونو مر کپر کاری اختات مسجد دکو دستون غیت خطايه د داغ دا پار مش ایمان را وچ دراغ کیر کپر را کیر سدایی وما او تر هغه سره کیس اکرهته چې تا زور ولګو نه پر موږ باندې اکرهته چې تا مجبور وکړو نه موږ علیه پرغه من السحر له سحر بلې په موږ د جادوګری وکړه د په مقابله کې د دوه غدو معافي موږ د الله څخه غواړو د ایمان مو د څه د پاره وکړو چې د دوه کار الله را معافي یو هغه کېره خطا تر کو پریات چې مشکل دي بل دغه چې د په مقابله کې په سحر باندې مجبور وکړو چې ونه سي سحر مقابله وکړي موږ دغه د پاره ایمان راوي علاج موږ دغه خطا او په قطره کې نور تر لاس پرې کې په شی پرې کې هغه خپل کار دی په اسمان مې زړې کوم په درخته زړې هغه خپل کار دی خپل ان آمنا بربنا موږ ایمان راوي پر رب خپل د څه د پاره لېغه پیر لره چې بخښنه وکړي الله پاک لنا موږ لره خطايا ناز مرد خطا وما او دهغه شيانو اكرهته چې تا مجبور کړو ناموج عليه پراغه چاغه نو چې شو من السحر چاغه عبارت السحر څخه چې على رمعك والله خير وابقى والله الا عز وجل خير خير دي دير خير دي يعني ثواب ده له والله يعني وثواب الله ثواب ده الله چې خير ګټور دي تا به مشته چې شرا کړی خو رتبه جره لوړوله دی دوه کال د پاره دی درو کال د پاره بار به مرګ یا د الله ثواب خير ګټور دي او ابقا هغه همیشه نه دي د همیشه د پاره چې الله پاک مشته ثواب راکړي هغه بار پاین لري پس یې نو زموږ د رب په باره کې دغه سي عقیده د زموږ او د رب قانون دادي انه به شک شاند دي من هر غسوک يأتي چې دی راسی ربه وخبل رب ته مجربا مجرم څوک چې رب ته مجرم راسی فإن له جهنم فإن بشكل هو أغلر جهنم ودوجختي نتوس مش غاري چې مجرمين ما آخرت ورسه کو پر باندې وکدا مرنه لا يموت فيها ولا يحيى